Мы живем у такий час, коли люди со злыми намерами, сдавалося, по всем свете помножаются и досягают поспеха у своих мэтах. А мы, что каждый день мы чуем об забойствах и гвалтовных акциях супротьмирных и необороненных людей. Псальмоспевак Асаф пришел до такой высновы, назираючи за тыми подеями, что отбывалися у егоные дни, и написал особливую псальму, у якой скардится Богу об несправедливостях, якія зауважал. Переглядим ее, каб научиться от ее и правильно отреагировать на несправедливости нашего часу. Я маю на увазе 72-ю псальму, где псальмоспевак заявляем: «Ледь ноги мои не похиснулися, ледь подошвы мои не покользнулися. Я был лихим позаиздростил, як побачил доброденство безбожных». И приходят тые моменты, коли мы бачим, як люди, якие Бога не признают, и Его не боятся, живут без особливых тяжкостей, да и пытаемся у Бога, чому Он дозволяет таким людям выконывать свои несправедливые учинки и за это не отрымливает ниякой кары? Чому тые, кто у Бога верать и старается Ему служить, да жить праведно, як зауважая псальмоспевак, переносят тяжкости, немочи, коли у безбожников нема терпения до самой смерти, и сила моцная у них, на працы людской их нема, и разом с людьми яны утиску не знают. У нашем свете сегодня мы зауважаем таких пригнетальников, якія трымаются в своих руках и корыстаются силой. Як твердит псальмоспевак, сила у таких моцная, и яны ніяка утиску не отчувают с боку інших людей. Яны робят то, что им подобается, и быццам бы никто не может спынить их у ихних зломысных намерах и учинках. Не боючися ни Бога, ни людей, такие люди наполняются пыхливостью и смеются с непоспяховых стараний своих ворогов. Поводле псальмоспевака, ихняя пыха, як нашинник, обклала их, и дерзкость, як убор, облягая их. Смеются ины с усяго, злачливо поклепы наводять, гонориста говорять, в усны свои уносять до неба, и ихний язык по земли волочется. И таким людям сдается, что коли Бог на самой справе иснуя, так и оно сумневается у тым, что он их навод и зауважая. Псальмоспевак, кончая свое писание грешных людей словами: «Вось гэтые грешники пештятся на гэтым свете и помножают богатие». Праведники покутают в выньку того, что лиходеи их переследуют и прыгнетают. Псальмоспевак тлумачит, что «и увесь день я терплю удары, и кожные раницы кару примаю, коли он ничего дренного супрать людей Бога не робить». На самой справе он покутує за добрые речи, якие он выконвае, что значит, его карают несправедливо. Слово Божие так и вучить. Последовники Иисуса Христа повинны быть готовыми покутывать несправедливо, як и здаралося у житті нашего Збавителя. У 72-й псальме Асаф починає сумніватися у тим, что навод и варто триматься Божих згадов, заставаться чистим и сумленным, жить праведным життем. И он пишет на гэты конт: «Тиш не дарма очищал я сердце мое, и в ненависти обмывал мои руки». Так, у меркаванні был такий момент, коли он сумнівався у перемозі вартості праведного життя. Але той момент сумневу довго не тривав, бо якраз після гэтага он зрозумів, что жить грешним життем он не може. Чому? Ось чому. Коли б я сказав, буду так розважать, як яны, дык здрадзіў бы роду сынов твоих. Може, тыя прыгнятальнікі робяць іншымі псальмаспеваку немало шкоды і беды, а ён ніяк не може здавацца ў барацьбе супраць зла. Ему толькі заставацца на стороне Божай правды, колькі б яно не каштавала ему. Апостол Пётр таксама кранае гэтае пытанне ў сваім лісце, калі піша, што вочы Господа Бога накіраваны на праведных, и в уши егоны открыты до ихних молитвов, коли обличча Бога супроть лиходеев, каб у своим часе вынищить их. Тому и треба быть готовым покутывать за правду и выступать за справедливость. Не будем Ён твердзіць, адказваць на зло адпаведнымі злымі ўчынкамі, наадварот, трэба адказваць дабраслоўем, спагадлівасцю, браталюбнасцю і дбайнасцю, просячы ў Господа Бога абароны і дапамогі. Трэба ўхіляцца ад зла і рабіць дабро людзям. Мы можам быць упэўнены ў тым, што прыйдзе канец злым учынкам зламыснікаў, і яны атрымаюць сваю расплату за імі ўчыненае. Можа, быў такі момант, калі псальмаспівак не разумеў, што будзе выдадзена расплата ліхадзеям за іхнія грахі, але ён па крысе пачынае разумець, што гэта ўсё здарыцца калісьці ў будучыні. У 72-й псальме ён паведамляе, што ён увайшоў у святыню Гасподнюю, у храм Божий, і там же ягоны погляд і думкі перайначыліся. Паводле ягоных словаў: «І задумаўся я, як зразумець гэта? Але цяжка яно ў вачах маіх, пакуль не ўвайшоў я ў святыню Божью і не зразумеў іхняга канца. Так, на коўзкіх шляхах паставіў ты іх, і скідаеш іх у прорвішчы. Як зненацку яны ўвайшлі ў спусташэнне, згінулі, зніклі ад жахаў. Як сном пасля абуджэння, так ты, Господзе, іх разбудзіўшы, знішчыш іхнія мроі». Будучы ў прысутнасці Бога, Асаф пачуў ягонае слова, якое растлумачыла яму, што канец зламыснікаў і ліхадзеяў прадказны, бо сваім часам сам Бог іх пакарае за іхнія прыгнятальныя дзеі. Якое настаўленне для нас, паслядоўнікаў Ісуса Хрыста, у 21-м стагоддзі. Калі нас непакояць і ціснуць зламыснікі, мы павінны адразу звяртацца да нашага Бога, просячы ў яго абароны і ўмацоўвання для барацьбы супраць ліха. Давайте вернемся да слова ў псальмаспівака, якімі ён гаворыць, што ён увайшоў у Гасподнюю святыню. Што гэта значыць для нас у цяперашні час увайсці ў Божую святыню? Мне здаецца, што гэта не значыць, што нам абавязкова трэба пашукаць нейкі храм, зайсці ў яго і там памаліцца ды пачуць Божы голас. Можа, нешта такое існуе для каго з нас, дык зразумела, можна было б увайсці туды і памаліцца. Але я таго погляду, што псальмаспявак тут жа мае на ўвазе нешта шматкроць глыбейшае. Менавіта неабходнасць верніку сустракацца з Богам, што і можа адбывацца ў любым месцы. Інакш кажучы, вернік можа ўвайсці ў Гасподнюю святыню сваімі думкамі і малітвамі, незалежна ад таго, дзе ён знаходзіцца. Вось там жа ён пачуе ад Бога тыя суцяшальныя словы. Псальмаспівак увайшоў у святыню і там жа пачуў Божыя словы. Кожны з нас можа ўвайсці ў Божую святыню кожны раз, калі мы бярэм Біблію, адкрываем яе і пачынаем чытаць словы Гасподнія. Што было сказана псальмаспеваку, калі ён увайшоў у святыню? Менавіта тое, што, нягледзячы на цяперашні быццам шчаслівы і бестурботны настрой злачынца, ён доўга ў такім стане не застанецца. Прыйдзе канец, калі Бог скіне яго з ягонага п'едестала ў прорвішча і ўпадзе з вялікім жахам. Хоць любы злачынец гэта не ўсведамляе цяпер, і яму здаецца, што ён мае перавагу над сваімі абвінаваўцамі і ворагамі, на самай справе Бог паставіў яго па коўзкіх шляхах, і сваім часам ён упадзе і спазнае поўнае паражэнне. Апостол Павел прыгадвае нам, што Бог паганьённы не бывае. Што пасее чалавек, той і зажне. Хто сею плоць сваю, ад плоці пажне прахласць, а хто сею духа, ад духа пажне жыццё вечнае. Усім тым, хто змагаецца за Божую праўду і справедлівасць, трэба толькі трымацца Господа Бога, не адступацца ад Яго, і, магчыма, на некаторы час пакутаваць, калі гэта патрабуецца ад іх. Праведнікі павінны цярпліва чакаць таго моманту, калі праца злачынца будзе спынена Богам і назаўсёды. Асаф прызнаецца ў тым, што, не ведаючы і не разумеючы Божага намеру для злачынцаў, ён на некаторы час жыў пад страхам. «Калі кіпела сэрца маё і трымцела нутрына мая», — ён цвердзіць, — «быў я тады неразумны, нічога не цяміў. Як быдла быў я пра табою». Але, увайшоўшы ў Гасподнюю святыню і пазнаёміўшыся з ягоным словам, Ён зразумеў канец злачынцаў і супакоіўся. Яму адкрылася, што колькі б ён не пераносіў прыгнёту і несправядлівасці ад ліхадзея, трэба заўсёды спадзявацца на Господа, бо ён вядзе і падтрымлівае яго сваёю сілаю і мудрасцю. Бог расплаціцца з тымі, хто жыве грэшна. «Вось гінуць усе, хто збочвае ад цябе», — цвердзіць псалмаспівак. «Ты нішчыш кожнага, хто ад цябе адступаецца. Знімагае цела маё і сэрца маё. Бог цвярдыня сэрца майго і частка мая навечна. А мне добра набліжацца да Бога. На Господа Бога паклаў я надзею маю, каб абвяшчаць усе дзеі твае». Паважаны слухач, так, злачынцы і ліхадзеі робяць тое, што ім хочацца, і часамі нам здаецца, што няма абмежаванняў іхнім грахам. Але як мы толькі што ўбачылі, іхні канец прадказны і абяцаны Господам Богам. Нам не трэба маркоціцца або нудзіцца. Замест таго будзьма спадзявацца на Господа, жыць для ягонай славы і рабіць людзям дабро. У грэшных справах безбожнікаў Бог разбярэцца і адплаціць адпаведнай мерай, а нам, ягоным паслядоўнікам, трэба жыць годна з ягонымі наказамі, і за гэта атрымаем справедлівую ўзнагароду.